Kedves évek óta felnőttek, kedves srácok! Miután valamennyünk legénytollai már évtizedekkel ezelőtt lehullott, hát megértük ezt is. Gyerekkorunk szemefénye, a ház, a csodák csodája, a kékszakálú szobafestő vára, az elvarázsolt kastély porrá égett. Emlékeztek? Itt láttuk meg először az osztályfőnök szakos tanárnőt combjait. Itt edzettünk a későbbi mozgó lépcsőjáráshoz, a hordóban pedig a távolsági buszjáratokhoz. Hát ennek most vége. Most majd újjáépítik, teletömik műanyaggal, elektromos csodamasinákkal, kattogó kompjúterekkel. Csak azt nem tudom, hogy a lelkét vissza tudják-e csalogatni. Porrá égett a gerendákkal együtt. Igaz, mi már évek óta felnőttünk, ha combokat akarunk látni, már nem kell ki föld alattiznunk a Városligetbe, és a fölfújt szoknya helyett jobban értékeljük a fölfújt karfiót tatármártással. Éppen ezért lenne egy javaslatom. Kérlek, csatlakozzatok hozzá. Ne nyúljanak az elvarázsolt kastélyhoz. Maradjon meg gyermekkorunk leégett emlékművének, mint az újjáépített Várszínház. Ez azért is indokolt, mert itt van éppen és sértetlenül Budapest új elvarázsolt kastélya, mely évek óta zavartalanul működik. Hogy mi az? Találjátok ki. Játékról van szó, segítek. Mi az? Egy lyukon bebújsz, két lyukon kibújsz, amikor azt hiszed, hogy kibújtál, már benne is vagy. Nem, nem nadrág, dehogy nem. Nem. Ez kérlek a Deák téri elvarázsolt föld alatti csomópont. Te, hogy itt mennyit lehet röhögni? A múltkor is úgy folyt a könnyem, hogy rám szólt a mennyekből a peronzár ügyeletes. A Városligetbe szerettem volna menni. Lementem az egyik lépcsőn. Tudtam, hogy figyelnek, ezért megpróbáltam a feszteren viselkedni. Rajtam ne röhögjön senki titokban a monitorok mögött. Elindultam tehát arra, amerre a legtöbben mentek. Igyekeztem valami kapaszkodót, valami útba igazító táblát, valami információt keresni, hogy őspesti létemre ne nézek úgy ki, mint egy vidéki. Nos, a következő táblákat találtam. Fabulon a bőre őre. Nem az. Tilos a dohányzás. Tűzcsap. Mozgó lépcső használati feltételek. Ezen kívül gyanúsan feltűnő helyen három különböző színű nyilat. Alattuk a felirat. Egyes vonal, kettes vonal, hármas vonal. Még műszaki rajzból tudtam, hogy ez vonalvastagságot jelent. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ez még a tervezés időszakából maradt ki. 14 embert kérdeztem meg, hogy merre kell mennem a Városliget. Egy se tudta. A 14 emberből 7 a kijáratot kereste, 3 a bejáratot, ismét 3 a WC-t, és 1 a munkahelyét. Ő volt ugyanis a mozgó lépcső ügyeletes, csak nem emlékezett rá, hogy melyik mozgó lépcsőnél, 1-es, 2-es, 3-es. Nem is tudom, hogy mi lett volna velem, ha nem kerül elő egy igen kedves hófehér ruhába öltözött hölgy, és 7 apró idegenvezetővel el nem kalauzolnak a kívánt peronra. Nos, ott álltam a kívánt peronon. Sokáig kerestem azt a vicces masinát, amelyikbe ha bedobunk egy forintot, akkor összecsípi elől a nadrágját az ember. Ez egy nagyon izgalmas játék. Egy szűk folyosón kell átmenni úgy, hogy közben egy fotocellás készülék mindent elkövet, hogy összecsípjen. Eredetileg állítólag ezzel a masinával válogatták ki a Coloratúr Beat énekeseket. Normál A hangon bedobtak egy forintot. A gép összecsípett. Most vagy az énekes jött ki éppen, vagy a magas cél. Most miután az egész metró területén ilyen készülékekkel találkozik az ember, beugratásként ennél a peronnál jegyet kell vásárolni az utazáshoz. De hol? Van ugyan egy jegyautomata, amelyik ugyanúgy egy forintosan működik, mint az a huncut szivárvágó készülék. Csak itt előbb kap az ember egy jegyet, amit ki kell lyukasztani, és őrizgetni kell az utazás végéig. Tehát kell egy forintos, ha véletlenül nincs. Akkor a szemközti peronon. Tessék megjegyezni, mindig a szemközti peronon. mintegy 4 méterre tőled váltanak pénzt a sinek túloldalán. Ehhez mindössze 4000 méternyi utat kell megtenned, ami alatt megkerüld a sineket és az egész deákteret. Most, ha átmentél, váltottál, van 1 forintosod, visszajöttél, bedobod, akkor derül ki, hogy egy automata nem működik. Jegyet viszont a szemközti peronon, mindössze 4 méterre tőled lehet vásárolni a sinek túloldalán. Esküszöm, aki ezt 2-szer végigcsinálja, már egész jól megtanulja a deáktéri csomópont térképét. Persze, nehogy azt hitt, hogy mindez csupán ennyi szórakozással jár. Útközben 1000 meg 1000 mókával lep meg a metró. Nem lehet megállni nevetés nélkül, mikor megtudod, hogy mik az utazási feltételek. Például, megtudhatod, hogy nem szabad vinned kézipoggyászként radioaktív és fertőzés előidézésére alkalmas anyagot. Megtudhatod, hogy apró halat csak kalitkában, illetve zárt dobozban szállíthatsz. És megtudhatod, hogy amikor már bezárták az ajtókat, és elindult a vonat, akkor tilos oda be és illetve onnan kiszállni, különben azonnal kizárnak az utazásból. Az aztán az igazán nagy élvezet, amikor magyarul nem tudó külföldi téved erre az úgynevezett biztonsági sávra. Mert akkor megszólal a hangszóró. Kérem a biztonsági sávot elhagyni. A külföldi eleve megijed a hangtól. Mindenki ránéz, tudja, hogy vele van baj. Felkérem azt a bőrzekés fiatalembert, hogy menjen el a biztonsági sávról. Ekkor már nagy zavarban van a külföldi. Minden szem rászegeződik, holott ő nem csinált semmit. Most már levegőt venni sem mer. Megszólal a hangszó. Ide figyelj, Pubi! Pattanj le a biztonsági sávról, vagy lemegyek és kitépem a bérést a szádból. Erre már igen erős idegzetűnek kell lenni a külföldinek, hogy alá ne ugorjon az érkező szerelvénynek. Hidd el nekem, kedves játszótársam, nagy szórakozás a deáktéri elvarázsolt kastély. És azt hiszem, semmihez sem fogható az az öröm, amikor végre kikászálódsz a föld alól, a Városliget helyett az Őrsvezértéren, és végre foghatsz egy taxit, hogy eljuss a Városligetbe. Szervusz. Szervusz. Kötelességem néhány hivatalos kérdés feltenni. A szabadalom neve... Igazolványjáték. Mi kell hozzá? Néhány igazolvány és fürdési hajlam. Hol lehet játszani? Ez speciál a Komjádi úszodában, de kis eltérésekkel még jó néhány helyen. Köszönöm, akkor engedélyt adok a játék ismertetésére. Start a Komjádi úszoda pénztára. Veszel fürdőjegyet, beadod a kabátod a ruhatárba, kapsz bilétát, bemész az öltözőbe, kész szekrénykulcsot. Ezt adnak, ha adsz cserébe igazolványt. Igen, ám, de az igazolványod a téli kabátodban maradt. Tehát kimész a ruhatárba, kiveszed a kabátod, kiveszed az igazolványod, beteszed a kabátod, beadod az igazolványod, kapsz kulcsot, kinyitod a szekrényt, beteszed a ruhádat, becsukod a szekrényt, kiveszed a kulcsot, már is mehetsz fürdeni. Fürdősapka nélkül? Ja, ha kötekedsz, akkor ki kell menned az előcsarnokba, mert a fürdősapka jegyre csak ott adnak fürdősapkát. Persze igazolvány ellenében. Ezért beteszed a kulcsot a zárba, kinyitod a szekrényt, felöltözöd, becsukod a szekrényt, kiveszed a kulcsot, beadod a kulcsot, kapsz igazolványt, kimész az előcsarnokba, adsz igazolványt, már is kapsz sapkát. Na, most van sapkád, de nincs igazolványod. Nem kapod vissza a szekrény kulcsot. Ne segíts, mert akkor diszkvalifikálnak. Tudom én, mi a tendő. Kimész a ruhatárba, adsz bilétát, kapsz kabátot, felveszed, kimész az utcára, kinyitod a kocsidat, kiveszed a másik igazolványt, becsukod a kocsidat, visszamész a ruhatárba, adsz kabátot, kapsz bilétát. Bemész az öltözőbe, adsz igazolványt, kapsz kulcsot. Kinyitod a szekrényt, beteszed a ruhádat, kiveszed a kulcsot, már csak megszűnteni. Szabad megjegyeznem, a Komjáti úszodában az edzések miatt csak napi 2-3 órát lehet fürdeni. Igen, a fürdésre nem mindig marad idő, az biztos, de... De a játék fürdés nélkül még sokkal izgalmasabb. Jó. Tegyük fel, megmártóztál, és meg akarod a hajat szárítani. Semmi akadálya. Hajszárító őr, hajszárító jegyre ad hajszárítót. Ha adsz igazolványt. És hol az újabb igazolvány? A fecskédben? Nem kell hozzá újabb igazolvány, nevet szerintelenségnek, de ebben rejlik megbízom találmánya. Kérlek, kövess, amit mondok. Szóval, beteszed a kulcsot, kiveszed a ruhád. Felveszed a ruhád, kiveszed a kulcsot. Most nagyon figyelj! Adsz kulcsot, kapsz igazolványt, adsz igazolványt, kapsz hajszállítót, adsz hajszállítót, kapsz igazolványt, adsz fürdősapkát, kapsz igazolványt, adsz bilétát, kapsz kabátot. Na, ha jól játszottál, akkor fel vagy öltözve, és ugyanannyi igazolványod van, mint a játék elején. Rendben van, az eddigiekhez pont elegendő volt a három igazolványom, személyi jogosítvány, villamosbérlet. De ha egy törőközőt is akarok kölcsönözni... Jajajajaj. Akkor kell még egy igazolvány. De nincs, akkor mit csinálja? Akkor sürgősen lép be a szakszervezetbe. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk! Akár hiszik, akár nem, óriási felfedezés van a birtokomban. Lehet, hogy nem is ebbe a műsorba való erről beszélni, lehet, hogy éppen a televízió felajánlom című találmányi műsorában kellene. Én egyszerűen nem bírom tovább, én nem tudok addig várni, nekem el kell mondanom, ki kívánkozik belőlem. Ha megengedik, elkezdem az elején. Ha nem engedik meg, akkor is ott kezdem. Néhány évvel ezelőtt egy benzinkútnál álltam, amikor odajött hozzám egy idegen, és azt kérdezte, akarok-e venni egy új kocsit? Mert van neki egy kiutalása, amire ha kifizetek 10% felárat, holnap mehetek az autóért. Mi ezt kérdeztem felháborodva? Azt mondja az űrge, hogy mi? Soron kívüliségi felár. Szóval egy egyszerű autóüzér szólított le ott a benzinkútnál, de ez régen volt, és hál' Istennek ennek már vége, ilyen már nincs. Az autóüzéreknek befellegzett. Olyan szigorú rendelkezések születtek, amiket a legügyesebb spekulánsok se tudnak kijátszani. Na. Aztán a minap úgy határoztam, hogy kicserélem a régi autómat. Kértem egy autókiutalást a szakszervezettől soron kívül. Ezt úgy kell érteni, hogy 8 évvel ezelőtt kaptam utoljára. 3 évvel ezelőtt kértem, de nem tudtak adni, mert nekik se volt. Most megint kértem és kaptam soron kívül. 1500-as Lada. Nagyon megörültem a kiutalásnak, és mindjárt rohantam a Merkurba, ahol adtak egy befizetési levelet, amire a következő volt írva. A gépkocsi ára 126 ezer forint plusz, 10%, azaz 12.600 forint soron kívüliségi felár. Megpördült velem a világ. Szemem előtt felvillant a néhány év előtti autóüzér kaján mosolya. Elöntött a pulykaméreg, és hatalmas haragomba így fakadtam ki. A kutyafáját. Még más káromkodások is eszembe jutottak, de ezek mind a fajfenntartással kapcsolatos csacsiságok voltak. Szó, ami szó, már majdnem felrobbant a mérgemben, amikor belém hasított a felismerés. Jaj! Megálljunk csak, nehogy kijöntsük a fürdővízzel együtt a lavort is. Hiszen itt nem szabad dühöngeni, itt örülni és hozsannázni kell, és nem elutasítani, hanem felmérni az óriási lehetőségeket, amik ebben a soron kívüliségi 10%-ban rejlenek. Kérdem én, kell nekem az autó? Válaszolom én, kell. Érint ez más embert? Nem. Csak engem. Hol éreztem én ezt az érzést legutóbb? Megvan. Az IBUSZ valutaosztályán. Csodálatos volt ez a felismerés, mámoros érzés, a feltalálók mámora. Gondolom ez a játékkockás ember érezhetett hasonlót, amikor megkapta az első megrendelést Amerikából. A különbség csak annyi, hogy én most nem csinálok ebből üzletet, minden ellenszolgáltatás nélkül közrebocsátom ezt a felismerést, felfedezést, vagy ha úgy tetszik, találmányt. Tessék figyelni! Talán önök is észrevették, hogy nálunk többféle ára van a dollárnak. Van a hivatalos, és van a fekete. Már úgy értem, amit Fekete János, a Nemzeti Bank igazgatója engedélyez. Mert ugye a hivatalos ára a dollárnak 29 forint, az nagyon jó. Ebből az látszik, hogy a forint elég jól áll a világpiacon. Tehát, ha nem akarok utazni, akkor boldog lehetek, mert jó a forint. Viszont, ha utazni akarok, akkor kifizetek egy kis felárat, és boldogan felveszem azt a rengeteg 200 dollárt. Mit csináltam? Rászántam az utazásra néhány százalék utazhatósági felárat. Ugye kezdik már érteni? Tegyük fel, megy a moziba egy jó western, tele kalbolyokkal, izgalommal, lövöldözéssel, lovaglással. A mozi előtt hemzseg az a rengeteg nepper, és ugyanannyi szolgálatos rendőr. Minek? A megoldás itt van a kezünkben. A moziban kell csinálni két pénztárt. Az egyik elé kiírni a 10 forintos helyárat, és mellé egy táblát, miszerint minden jegy elkelt. Na már most, aki nem akar moziba menni, az ehhez a pénztárhoz áll. Aki viszont szeretné megnézni a filmet, az a másik pénztárhoz megy, ott befizeti a nézhetőségi felárat, és már indulhat is a nézőtérre. De ezzel még nincs vége, mert így olyan haszonra tehet szert a mozivállalat, hogy nyugodtan bemutathat másfajta filmeket is, mondjuk egy magyar művészit. Mert ugye akkor is van két pénztár, az egyik a 10 forintos helyáról, ahova a kutya se megy oda, viszont a másik pénztárnál mindenki kap 4-5 forint, nézd meg, légy szíves, jutalmat. Ha aláír egy kis kötelezvényt, hogy végig is nézi. Állandó teltház, hatalmas haszon. De vegyünk egy vendéglőt. Terítetlen asztal, a pincér nem jön. Az étlapon olcsó árak. Aki nem éhes vagy fogyókúrázik, ideül. Aki viszont kifizet egy bizonyos százaléknyi kiszolgálási felárat, az kap terítőt és egy goromba pincért. De ha még rátesz egy kis udvariassági felárat is, akkor kap ebédet, nyájas pincért, és ha minden jól megy, még köszönnek is neki. Az orvosi ellátás továbbra is maradhat ingyenes, hiszen a legtöbb betegség úgyis magától múlik el. De a türelmetlenebbje fizethet gyógyítási felárat. És így tovább az élet valamennyi pontján. De most jön az adu, amiért ezt az egészet érdemes lenne bevezetni. Nem kell többé árakat emelni. Például a benzin ára maradhat állandóan 25 forint. Azért mondok 25-öt, mert egy kis idő természetesen kell, amíg ezt a rendszert bevezetjük. Szóval maradhat az alapára benzinnél, csak ráteszünk egy kis robbanási felárat. De ezt csak annak kell fizetni, aki autózni akar. Márpedig rengeteg embernek nincs is autója. Minek idegesítsük azokat is az áremelkedéssel? Tessék elhinni, hogy ennek az új rendszernek lélektani, közérzeti jelentősége van. Mert ha azt mondjuk, hogy általános áremelkedés lesz, akkor engem az is idegesít, ha a melltartó árát emelik, pedig életemben nem hordtam melltartó. A melltartó ára is maradhat a régi. Nem kell emelni. Aki viszont emelni akarja, az fizet egy kis tartási felárat. Vagy ha véletlenül emelni akarnák a hús árát. Hát tessék nekem megmondani, miköze ahhoz a vegetáriánusoknak meg a bicsérdistáknak. Az csak arra a néhány húsevő emberre vonatkozik, azok meg velem együtt szívesen befizetik azt a néhány százalék marhasági vagy disznósági felárat. Micsoda spórolás! Évtizedekig ugyanazok az árcédulák. Áruházak, ahol a pultnak csak teteje van, mert nem kell semmit a pult alá tenni. Tessék elképzelni egy ilyen reklámot. Nálunk mindent megkaphat. Látogassa a feláruházat. És ha nem emelkednek az árak, a béreket se kell emelni. Mindenki megkapja azt a 2-3 ezer forintot, amiért nem kell csinálni semmit. De ha azt akarjuk, hogy valaki dolgozzon, egyszerűen kijutalunk neki néhány százalék dolgozási felbér. Már látom is a skála felhívását. Felbérét költse a mi felárainkra. És nyugalom, és béke, és ránk nem hat a világgazdaság ideges tülekedése, az állandó rettegés az inflációtól, az egekbe rohanó áraktól. Most mit szólnak hozzá? Milyen apróságokon múlik egy ilyen nagy horderejű találmány megszületése? Egy új autó, egy kis soron kívüliségi felár. És ne sajnáljanak, ne tartsanak szamárnak, amire ezt így önzetlenül elmondtam. Nézzék, én ezért a műsorszámért kapok egy bizonyos összeget. Azt én azonnal levonom az autó felárból. Na ugye, egy kis hatékonyság, egy kis lelemény, és már is megvan a haszon. Gondoljátok meg, gyerekek, nem hülyeség, amit mondok. Jaj. Kérem, asszonyom, ne ijedjen meg. Nem hagyom a karácsonyfámat a kapu alatt. Akkor mit akar itt? Csak lehoztam sétálni.

Jaj, hát erről jut eszembe. Mit szólna hozzá, ha megkérném a kezét? De uram, hiszen nem is ismerjük egymást. Gondoljon bele, az én fám a maga dobozában. Egy csomó helyet nyernénk vele. Érdekből nem házasodom. Hogy ne legyen gyerek, egy ilyen lehetőséget nem szabad elszavaztani. Benyövöszöljük a karácsonyfákat a dobozokba, aztán együtt megpróbáljuk elveszíteni, jó? Túl szépen hangzik, de félek, hogyha feljön hozzám, akkor meggondolja magát. Miért gondolnám? Mert 200 olyan üvegem van, amit nem akarnak sehol sem visszaváltani. Tehát volt egy francia borda, igen. Egy süllőroston külön tartárral. Igen. Mennyi volt a süllő? 27 deka. Igen. Egy csokoládétorta, egy üveg bordói, kettő fekete, kenyerek száma. Kettő. Kettő kenyérke, az 0670, tessék parancsolni. Tessék, a többi a magáé. Köszönjük a családunk nevében. Köszönjük szépen. Mondja, mi lesz itt? Esküvő, vagy miért vannak úgy feldíszítve? Nem kérem, szilveszteri üzemi banket, illetve banket lett volna. Mert úgy volt, kérem, hogy az Egyesült Tésztagyár ma este itt bankettot tart, de tetszik tudni, a takarékosság miatt ma délután lemondták, még nem volt időnk a terítéket leszedni. Szóval banket? Igen, kérem. Ehhez értenek. Bezzeg az a szegény Masse kénytelen a saját pénzén vacsorázni. Na. Jó estét kívánok! De jó kívánok! Feri bácsi! Ablakettes vizet! Várjanak! Megvacsorázom, nem? Szép hely, mi? Az! Osztályon fölül. Hát csak a tészta gyártó, nem látok itt senkit. Sándor, lehet, hogy korán gyűjtünk? Ugyan, Bözsi, menj ma! Ha nem látod a táblát, üdvözlőben vagyunk. Azt mondja, üdvözlőjük a tésztagyár dolgozóit, még ott lógnak a makaronik is alatt. Csak úgy látszik, egy kicsit korán gyűjtünk. Az nem baj, kényelmesen vacsorálunk. Nem úgy, mint Lackházán, mi? Még mindig nem felejtett el Lackházán cselmesi. A bizonyos életben sose felejtem el, én egész nap lemmelóztam a pincével, meg fönn a góréba a bankettezett. Én rosszul lettem a melótól magam meg a piától, megálljadjak meg! Jó, jó, jó. Csak felizgatod itt ezt a szép pici szívedet tisztelt. Jó van, nosan. Mindjárt a fejembe szalad a piros hezembe, itt ez a lacháza ilyesen. Na, Bözsi, máma megmutathatod, hogy hogyan tudsz ennyi. De annyit eltek és ihatok, amennyit akarok. Amennyi belé. Jaj, egy ilyen szilveszteri bankettán a tésztagyár kitesz magáért. Hát, de legyen nyugodt, bokorul, mink is kiteszünk magunkért. Bözsi, remélem a füződet nem vettem. Sándor! Ne szégyenkezz, az ember nem szorítja el magát, akkor nem tud ölögetni. Hát könnyelműség is volna, kik ő használna a szituációt? Hát, de legyen nyugodt, bokor... Ki is használjuk a szituációt? Elárulom magának, hogy én a szilveszteri zabára való tekintettel máma még e falás ettem. Én csak egy kis kifli csücskit. Csücskit meg. Én meg egy negyed lágy tojást. Negyedet, hát ilyen, hogyan osztottál magam? Kötögette ide-joda? Látod, a bokor is tudja, hogy a banket legyünk. Sötét ruha, üres, ha leesik a nadrág, a vigyázzon. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét! Igen, meg savanyú! Kérem. Csak még nem tudjuk, melyik a helyünk. Hát tessék, talán ide vagy oda, de azt hiszem, itt talán kényelmesebb. Igen? El lesz a legjobb, igen. Igen. Nagyon kedves ember, majd beszélek az érdekében odafent. Hol? A Guggerhegyen. Hogyan hívják magát? Elek. Elek, jó van. Elek úr, vigyél innen ezt a zöldövezetet innen az asztalon. Mert mi enni gyüttünk, nem legelni. Na, mondja csak, mit kapunk? Parancsoljanak, kérem. Köszönjük. Ez minden van? Igen, kérem, bár a tűzdelt antilopra kókuszmártással egy kicsit várni kell, az frissen készül. Hallja, a tűzdelt antilop. Én a gojzervarrotnak jobb használom. Aztán inni mi lesz? Ami parancsolnak, kérem, minden van. Ah. Olasz borok, francia pesgő, skót viszki, csesör. Cseh trombita nincsen. Elfújnám a krasznahorkát esetleg. Ez holva. Tessenek választani azonnal vissza. Jó, nagyon kedves behemolt ember. Spárta leves! Mondd, Bözsi! Neked elmentek máma valahova? Nem. Ha levessel akarod teletömkönnyi magad, akkor nem gyújthálj másnak. Hát mi? Nézd ide, mi minden van itt felé. Ne vessem bele a lapomban! Magának ki osztottak, nézze azt! Azt mondja, előételnek libamáj. 38 forint. Füzeti a cég, nem szállni. Én is azt teszem előre ételnek. Libamáj, lazacol! Várjon, én találtam egy jobb ételt. Mi az? 82-60. De az mi? Nem mindegy, 82-60. Füzeti a cég. Mindjárt megnézni. Talatját még nem bevettek, szöntje. Elefánt köröm pörkölte. Reszelve. Hun tanult maga olvasni, mondja. Resztelve. Aztán mi van itt még, a szöntje? Pálcárra pogós banánsalátával. Ekkől a dolgozónak, nem a granadírmás. Ide hallgasson, ez se lehet rossz. Na? Major Tamás üzletvezető. Ezt kihozhatom magának reszelve. Még az árórát is megrendelik. Most mit mérgelődik velem, Fortuna? Ígyunk meg előtte három kis üstöt. Jó! Hát mindjárt benne van, nézzen el! Egy előkelő helyett a kis üstű pálinkát akarsz inni. Van itt más appetititól is várja. Mondja, White Lady. Jó! Tudod mi az? Nem. Én sem. Itt van egy. Azt kapsz étvágygerjesztőre. Hát még étvágygerjesztőt is így a... Mondd már két-három étellel többet eszel meg. Selmeci urat kérik a telefonhoz! Jövök! Te vagy a Selmeci! Akkor mit nyújtózkodik itt? Hát én vagyok a Selmeci. Akkor tessék kifáradni! Jó, van, aranyos kis tupíros hölgy. Na. Hát hiszen csak lassulok, tudod, na. No, én megyek telefonozni, azért rendeljék meg a dolgokat. Mit akar itt a nyakában? Ez a szalvi. Hát meg most akar borotválkozni. Tesszett választani. Jaj, ez tessék kihozni ezt a három vejszlédit. Mi az a pálcáropogós? Azt kezdjét csokolom, pálcám mellett darálom a pirított gombával, vagy a zsemje morzsában. Azt három magyarokat, igen. És valami drága ital. Van eredeti olasz csinzánom. Azt. És külföldi ásványvizet. Sajnos az nincs, csak Mohai Ágnes. Hát, ha csinos hozzak. Itt vagyok, 20. Na, ki volt az? Bajké. Na, várjátok, most mi lesz? Mit vendőtek? Hát három vejtlédit vagyok. Miért hármat? Maga ajánlotta. Én csak mondtam, hol van. Ide Bambit hozzon. Sándor! Semmi Sándor. Egy Bambi, két pohára. Utána hozhatom a pálcáropogost. Utána, vagy ha már még elmentünk. Ha belőlem ne csináljon hülyét, nekem hozza ki azt a pálcán izéjét. Hozza neki, jó van. Ide pedig hozzon két krumpli salátát. Üres krumpli salátát! Bözsi, a krumpli saláta nem üres, abban benne van az ecet meg a hagyma. Hozzon! Sándor, hát ez teljesen megháborod. Tehát azt mondod, a legdrágább ételeket, italokat fogyaszthatom. Viccültem, nem lehet. Na, egy rendes dolgozó a cég számlájára nem szórja a pénzt. Na menjen már magának, mit agitál, nem hallja a főnök. Nézze, bokor, lehetek maga az őszinte. Az én kis páromnak nem szadám akármit enni, inni, mert zsönge gyomruk is fehérnél, mindjárt megárt neki mindjárt. Hát, ha van zsönge a gyomrom? Hát megeszem még a rozsdás vasszöget is. Persze, olyan a gyomor, aminek is rozsda temetőz. Vejtlédi? Én vagyok a Vejtlédi. Maga a Vejtlédi. Én meg Csipke Rózsika vagyok. Egyenesen az erdőből. Bambi, 2 pohár. Nagyon kedves ember vagy. Hát kire figyelj, Sándor. Ezt a löttyöt akarod veled megitatni. Rözsi, ez nem lötty, ebbe kátrány is van. Üres krumpli salátát egyek, amikor nem is ebédeltem. Hát vett tudomásul, hogy én most hazapiszegek, és ezen otthon tojást látottam. Mondd szeretném! Hova kipeszte? Gyere, igen, elmarad a banket, 30 forint van nálam, abból nem ugrálhatunk. Elmarad? Hogyan is nyitoztak neki? Nem te is amarat átokat, aztán. És ki mondta, hogy elmarad? A juhász telefonált a lakásra, tudod, aztán ide, mint a bokorra, csak azért nem tudjuk, egész nap kim voltunk ellenőrzése. De ezt a bokornak is meg kéne mondani. Majd, ha hüle lesz. Na, de egy vagyont fog itt elkölteni. Azt akarom, visszakapja Lacházát. Vigyázz! Hűlenek már az asztalon venni, nem? De, neked mekkora eszed van? Én mind az látom. Itt a homlokom alatt van. Maga meg ne adogasson nekem itt a tányérból, nem vagyunk a menhelyen, majd én veszem. Jó. Gute Appetit! Az kicsoda? A Burgerlandi nagynéni. Mindig emlegettem, mikor ezen. Na, noboljuk. Egyéb. Jó ez a kis krumplisaláta. Ez se kutya. Tudom, pácán. Lehet, hogy ettől lesz a bokor fogoly. Hát ha elgondolom, hogy alig van nálam 2 forint. És ilyeneket lehetem, hát röhögnöm kell. Nekem is. 2 forint, Jasi? 1,60. Az autóbuszra elég. Szirénával drágább. Mohai Ágnes. Kelmeti Sándor. Halló, halló! Hozzon egy másik poharat, ennek a teteje zárva van. Torgítva teszi le a poharat ez a dolog. Jaj, bokor! Na, nem is meséltem magának. Ez az a behemót pincér, akit a borostyából ide helyeztek, mert ott agyon csapott egy vendége. Miért verte agyon? Kritizálta az angyal bögyörőt. Ennek meg az a kedvenc étel, az odament úgy, mint egy borgyút leütötte. Ide hallgasson Selmec, aki ilyen étterembe ételt kritizál, csapják agyon. Mit röhög? Eszembe jutott, hogy mit csinált ez a pincér egy olyan vendéggel, aki nem tud fizetni. Cinzano? Jó ital a Cinzano. 180 forint az egészen importáló, tudja? Az üveget nem veszi be a méh, mert külföldi. Mit számít az máma, a cég fizet mindent? Valami történt. Ezt a komárt már leütötte, látja? Elvitték a kukába. Bocsánatot kérek, mi volt ez a menet itten? Semmi kérem, kedves vendég, evettivot nem fizetett. Én nem szeretek tárgyalásra járni, elintéztem magam. Ötletes. Hát igaza van, akinek nincs pénze, ne zabáljon. Nekem is ez a véleményem. Na, ígyunk a szép estére. Még nincs vége, várjon. Rendben van minden, kérem. Elekul, alakul. Óhaj. Kérem nekem, hozzon egy tavaszi tálat, legyen minden benne. Kérem. Nem lesz a sok magának. Rözsi, ne szólj bele, hozzon azt a tavaszi tálat, bele a rügyeket, a bimbókat, minden, ami van. Mondja már, meghagyom a Felit. Szeretek a húsba turkálni, a hús erőt ad. Szüksége lesz még már. Na, Látta ezt a behemolt pincét? Mi közöm hozzá? Azt sose lehet tudni. Ne prédikáljon, azt mondja meg, miért nem eszik. Nekem meleg volt. Ide figyelj, Sándor! No. Én nem bírom tovább, meg kell mondani Bokor úrnak az igazat. Mit kell nekem megmondani? Semmit, maga csak egyet! Ide figyelj, ne egyet! Egyen! Bokor úr, ne egyet! Ebbe kapili! Ide figyelj, Bokor úr! Bankert! Nincs bankert! Nincs! Lemondtál! Nem Bokor úr! Maga itt a saját zsebire fogyaszt! Nálam csak egy 60 van, és itt az a dromedár pincér. Ne bőgjön, a tavasszal ültetünk magára, ibolyát visszett. Itt a tavaszi tál. Tavaszi tál. Mit tetszik hozzászólni? Nekem nincs hozzászólni való. Nézze meg ezt. Milyen jó húzva van ez a torony itten. Valamikor dívérkózó voltam. De nem vitte sokra tetszenek tudni, mert mindig jó ember volt. Csak ha felidegesítik, akkor a kedves vendég fejét a lába közé kapja, és jön a csihipuhi. Jó, ezt a figurát egyszer végignézni. Aztán mondja csak, mivel lehet magát fölcukkulni? A reklamál a vendég, vagy ha nem fizet. Akkor fölmegy a pumpa. Akkor minden fölmegy. Na jó, vagy akkor mind fizetünk, Bözsim. Volt két krumpli saláta, meg egy bambi. 7-0-8. A többi a gyerekek. Szóval, a koma szeretne most fizetni esetben. Kérem engem, a tiszta gyár hívott meg. Akkor ne tessék fizetni. Mi? Miért? Ugyanis telefonáltak a gyárból, hogy vannak, akiket nem tudtak értesíteni arról, hogy a banket elmarad. Ezeknek a számláját kérem, a gyár fizeti. Ilyen a tiszta gyár! Hallottam, mafla! Veszik, iszik, mint egy ló! Mi meg csak nyerítettünk volna! Üres krumpli salátát ettünk! Mi? Előételnek, Bözsém! Most jön a többi töltött libanyok, de nem a tiszta gyár számlájára. Miért? Önök már tudják, hogy elmarad a banket. Hát engem ez nem érdekel, kérek töltött libanyokat, tavaszi tálat! Egy töltött libanyok, egy töltött libanyok! Mit rajokban, mindjárt magába csöbem ezt az egész tájcsúszpat! Fölül magad, mit állít, hozol egy francia pezsgőt! Kérem, odakint durvancsákkal, mert idegesít a durván! Sándor, hova mész? Fizetni! Nagyon verik a férni! Na, ezt elintézt! Mi történt? Nem tudod visszaadni! Kérlek szépen! Na, mutasd, mutasd! Ezt a dolgot, ugye? 400! Nem! 417! Hát én mondtam, hogy 400! Nem! 500! 500! Per! Hát ott is megnézni! Jó reggel! Jó reggel, igazgatókartárs! Jó reggel, igazgatókartárs! Igen. Hol van a főkönyvelő kartárs? Átment a tervosztályról, mindjárt jön. Hogy jönnek ki vele a kartársnő? Na? Hogy is mondjam, csak ugye Balázs bácsi nagyon derék ember, csak na? Hát Hogy na ki vele bátran? Arról van szó, igazgatókartárs, hogy Balázs bácsi folyton illetlen vicceket mesél, és drágár kifejezéseket használ. Komolyan mondom, igazgatókartárs, volt rá eszed, hogy én el is pirultam. Igen. No, igen, Steffi el is pirult. Az a vén huncut. Hiszen szólhatnék neki, de kellemetlen egy idős bácsit leinteni. Igen, ez a baj. Hiszen mi is éppen ezért hallgatunk. Meg aztán kiváló munkaerő. De hát ugye mégis hogyan lehetne leszoktatni a drágárságról? Van egy ötletem. Ha legközelebb valami pikáns viccbe kezd, álljanak fel, és szó nélkül tüntetően vonuljanak ki a szobából. Jó, ez nagy súly! Ha ezt néhányszor megismétlik, majd észbe kapad. Nagyon jól lehet. Hát a viszontlátásra, kartársnő. Viszontlátásra, igazgatókartárs! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Remekül! Akkor van öreg, ismét elkezdjük. Mi erősszék tologatás közben fölállunk és némán kivonulunk. Helyes? Szó nélkül! Itt van, vigyázz! No, lányok, volt valami? Az igazgatókartárs volt itt, Balázs bácsi. Hallották a legújabbat, lányok? Mit, Balázs bácsi? Hosszú szünet után végre megint lesz találkahely Budapesten. 10-én nyílik. Lányok, hova rohannak? Hiszen ma még csak elseje van. Kedves közönség, most a női vaslogikáról fognak hallani egy kis elmefuttatást Királyhegyi Pál tollából és Rozsos István előadásában. Nem kell a kedves nőhallgatóknak előre berzenkedni, mert megnyugtathatom őket, hogy Királyhegyi nőpárti. Én legalább még olyan nőt nem láttam, akit a Királyhegyi ne pártolt volna, hogyha hagyta magát. És igaza van Királyhegyinek, amikor megrója a férfiakat, akik folyton gúnyolódnak a nőkön, akik nélkül még megszületni se tudtak volna, nem beszélve más népszerű társasjátékokról. Az kétségtelen, hogy a nők furcsák, és férfi szemmel nézve néha nevetségesek is. De szeretném látni, milyen nevetségesek lennének a híres férfiak, ha nekik kellene szoknyában, hosszú hajjal, melltartóban, tűsarkú cipőben járni, sírni, ha leszalad egy szem a nejlonharisnyájukon. Hogy egyéb kellemetlenségekről ne is beszéljek. Amik egy férfivel elő se fordulhatnak. De ha mégis előfordulnak, az illető férfi Nobel-díjat kap. Igazság ez? Az egyiknek Nobel-díj, a másiknak tartásdíj? Nekem hihetnek, kérem, az én tárgyilagosságomnak, mert én is férfi vagyok. Legalábbis tegnap még az volt. Gitta! Jó estét kívánok! Nem látták véletlenül a mennyasszonyomat, a Gittát, ugyanis a Nemzetinél van vele randevum. Mit tetszik mondani, hogy ez nem a Nemzeti Színház? Hát azt én tudom, kérem. De maguk nem ismerik a Gitta logikáját. Erről szeretnék én beszélni önöknek, kedves férfi társaim. Azt hiszem, önök meg fognak engem érteni. Elmondok egy esetet. Fölhívtam a mennyasszonyomat telefonon. Én. Hogy vagy, drága Gittám? Ő. Ágyban fekszem, fáradt vagyok, alszom, meghaltam. Én. Hát akkor csak aludj, drágám, bár én arra gondoltam, hogy hagynám a munkát és elmennénk egy lokálba táncolni, de ő. Hülye vagy? 5 perc múlva ott leszel. Na ugye? Hát ki érti ezt egyszerű férfi aggyal? Ezt a vas logikát? Vagy? A múlt héten moziba készültünk. A mennyasszonyom uncolt, hogy siessek, mert nem bírja elviselni, ha elkésünk, és nem láthatja a film elejét. Pontosan, megérkeztünk kezdés előtt 1 perccel. Ekkor a büfébe Gittámnak még eszébe jutott, hogy enne egy falatot, és inna egy feketét. Na, evett és ivott. 15 percet késtünk a moziból a moziban. Gitta meg is jegyezte. Ezt az egyet utálom benned, szívem. Látod, miattad mindig elkésünk a moziból. Ez is tipikus női vas logika. Féltékeny voltam rá, mert láttam az utcán csókolózni egy magas, jóképű, szőke fiatalemberrel, aki nem én voltam. Felelősségre vontam, megkérdeztem, ki volt a fiú, és hogyan értette ezt az egészet. Gitta eleinte tűnődött, nem emlékezett semmire, aztán elmosolyodott. Jaj, csak nem a Lajosra gondolsz. Te kis csacsi. Én. Ki az a Lajos? Ő. Ja, Lajos, távoli rokonom, nem is ismerem, és különben is már régen szakítottunk. Más. Gitta már 2 esztendeje dolgozott nálam mennyasszonyi rangban, amikor megkértem a kezét, de ő leintett. Látod, milyen rossz a gyerekünk is. Nem fogad szót és rád hasonlít. Nem győzöm áldani azt a nagy mennyiségű eszemet, hogy soha sem mentem hozzád feleségül. Logikus, nem, férfi társaim? Egyszer elmeséltem neki egy szomorú történetet arról, hogy egyik barátom szerelmi bánatában öngyilkos lett. Gitta elgondolkozott, aztán ezt mondta. Én sohasem tudnék szerelmi bánat miatt öngyilkos lenni. Inkább a halál. Van ez így? Egyszer így szólt hozzám. Te, ezt nem értem. Ha egy 60 filléres bélyeg 60 fillér, hát mit keres ezen a posta? Ajaj. Na, menjünk tovább. Vasárnap ezt mondta nekem. Imádok kirándulni. Olyan szép idő van. Menjünk fel a Szabadsághegyre. Másfél óráig öltözködök, fölvette a síruháját, a sísapkát, hatalmas kirándulóbotot vett elő valahonnan, és elindultunk. Már a ház előtt ezt mondta. Drágám, vegyünk taxit, mert elfáradtam. Hát nem értettem ezt a logikát, hogyha fáradt, akkor miért akar kirándulni, és ha kirándul, mi a sport abban, hogy beülünk egy taxiba, de tudtam, hogy a nők útjai kifürkészhetetlenek. Hát nem vitatkoztam. Felgördültünk a hegyre, megvacsoráztunk a Vörös Csillagban, Gitta rágyújtott egy tervre, mélyen leszívta a füstöt, aztán kiengedte az orrán, megint slukkolt egy mélyet, aztán megszólalt. Képzeld, teljesen leszoktam a dohányzást. Én? Ha leszoktál, akkor most miért cigarettázol, szívem? Gitta legyintett. Jaj, te ezt nem érted. Ha az ember már leszokott, akkor már szívhat, mert nem kívánja. Na de most megyek a déli pályaudvarra, hát ha ott lesz, mert mint mondtam, a Nemzetinél van a rendezvunk, a viszontlátásra. Jó napot kívánok! Ugyebár beismeri, hogy meg nem engedett sebességgel vezette a kocsiját. Mi? Bitte schön, da ich zu sprechen, denn ich verstehe kein Wort Ungarisch. Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie wissen, dass Sie die erlaubte Geschwindigkeitsgrenze überschritten hatten. Tessék? Nézd oda, tud németül? Hát ez nem jött be. Nézzünk valami mást. Majd szólok a nagybátyámnak, a főkapitánynak is. Engedelmével felolvasnám a főkapitány elvtárs napi parancsát. Sem utóda, sem boldog őse. Sem rokona, sem ismerőse. Nem vagyok senkinek. Miért tudta, hogy ezt akartam mondani? Kapcsoltam. Tudja mit? Feladom. Jobb is. Hát akkor most már talán megkérdezhetem, tisztában van-e azzal, hogy meg nem engedett sebességgel vezette gépkocsiját? Ez a 20 forintos kérdés? Mi kérem, 100 forintos alapon játszol. Kérem, a kollégám bemérte, ön 92,3 kilométeres sebességgel száguldott, és még a két kezét is felemelte a volánról. Na hallja, rám fog neki egy olyan bolgár radarpisztoly. Hát mi ez kérem, futóvadlövészet mozgó célpontra? Ezek a bolgárok is. radarpisztolyt csinálnak. A rózsaolaj meg a lekváros kefir már nem is elég. Szóval beismeri, hogy meg nem engedett sebességgel haladt? Dehogy ismerem be. Tegnap is levágtak tőlem 2 darab 100-ast a paksi dúzsások. Mi vagyok én? Táncolj törő, mi? Különben sem tudják bizonyítani. Ami igaz, az igaz. Bizonyítani tényleg nem tudjuk. Mondtam is az URH-s kollégámnak, menj már, Jani, beteg a te lelked. Egy vacak, CO-s trabant, hogy az Isten csodában tudna 90 fölött repeszteni. Nem megy az még 70-et sem. Micsoda? Hogy ez a kocsi nem megy 70-et? Hát ide hallgasson, tudja mennyivel döftem fölfelé azon a lejtőn? Megmondjam. 110-zel. 110. Hát izért... Megint én nyertem. Megállunk itt, vagy hajlandó tovább játszani? Úristen, szóljon hozzá, mekkora marha vagyok. Bárkivel előfordulhat, kérem. Szóval 110. Most tessék nekem megmondani, van értelme teljesen kétes szerelmi légy ott ért ilyen tempóban száguldani Bélapát falvára? Ezt meg honnan? Mi kérem, mindent tudunk. Jó. De hogyan jött rá? Nézze kérem, ha ön egy TS dolgozó lenne, és a földekre hajtana, akkor először is nem sietne 110-zel. Másodszor is a Trabant nem Trabant lenne, hanem minimum Opel. Harmadszor meg a hátsó ülésen kapa heverne, nem Csukréta. Azért maguk is sok furcsát látnak itt a stráda mellett. Az nem is kifejezés, kérem. Képzelj el, tegnap este egy Skoda keresztben megy át az úttesten, neki a kilométerkőnek. Ott aztán megáll, és két részek szédül ki belőle. Azt mondja az egyik, pajtás, ez a földkerekség legrövidebb országútja. Mire a másik, de milyen széles. Ez jó. Elég. Ez nagyon jó. Elég. Szolgálatban nem bihogunk. Még nem felelt a kérdésemre. Van értelme egy kétes szerelmi légy ott ért 110-zel repeszteni Bélapát falvára? Olyan sürgős. Ez volt az 500 forintos kérdés? Nem kérem, ez az 1000 forintos kérdés. Hát annyira nem sürgős. Na jó, most minden meccset maguk nyernek, mert itt van ez a radarpisztoly. De nyugaton már olyan radart szerelnek az autósok a kocsijukba, amely messziről jelzi, ha radar van a közelben. Akkor aztán fordul a kocka. Hát nem fordul, mert addigra nekünk lesz már egy radarjelző ellen radarjelző radar. Egyet áruljon el, kérem. Önt egy órával ezelőtt nagy sebességgel előzni akarta egy kocsi. Ön nem engedte. Jobbra-balra legyezett a volánnal, próbálta leszorítani azt a másikat, és közben fennhangon káromkodott. Hogy az Isten csodájában, ne? Ha majd megmutatom én ezeknek a gengsztereknek. Olyankor persze nincs rendőr a közelben, mi? Ezt honnan tudja? Mi kérem, mindent tudunk. Jó, de hogyan jött rá? Én vezettem azt a kocsit. Ha. A kollégáimat hoztam ki, Istenkém, hát a sapkát levettük, meleg volt. Na, hát megint maga nyert. Akar tovább játszani? Jó. Hát akkor azt mondja meg, fél órával ezelőtt szembe jött magával egy kocsi. Maga bőszen villogtatott, és a kezével kis karikákat rajzolva figyelmeztette, hogy ellenőrzés következik. Mondja, hogy van ez, ide hallgasson. Aki szembe jön velünk, ellenkező irányban halad, az mind jó barát. Aki viszont a mi utunkat járja, az okvetlenül ellenség. Ezt meg honnan tudja? Ismételten közlöm, mi mindent tudunk. Jó, de hogyan jött rá? Mit áld az ég, abban a kocsiban is én ültem. A kollégáim itt felejtették a radarpisztolyt, azt vittem vissza. Szóval a barátjának, akinél én lebuktam, nem is volt radarpisztolya? Akkor honnét tudta, hogy gyorsan hajtok? Mi mindent tudunk. Ahogy elhúzott mellette, a szél levitte a sapkáját. Na kérem, akkor elintézzük az anyagiakat? Hát kérem, muszáj. Mennyivel tartozom? Tudja mit, csináljunk egy baráti árat. Legyen 750. Tessék. Tud visszadni két adiból? Sajnos nincs pénzem. Tudja mit, legyen 1000 és kvittek vagyunk. Én még rendőrben ilyen nagy vonalút nem is láttam. Akkor viszont áruljon el valamit. Azt a radarpisztolyt tényleg nem lehet kicselezni? Kérem, elárulok egy titkot, de maradjon köztünk. Mi sem vagyunk istenek. Na, figyeljen kérem. Összegyűjt 2-3 kiló egészen finom staniolt. Körömollóval milliméteres darabokra nyiszálja. Az egészet beleteszi egy selyem papírzacskóba, és ha radarpisztolyt lát, akkor kis pumpa segítségével aprókat fújtatva a levegőbe permetezi. Hát ez őrület, akkor már egyszerűbb, ha fékezek. Na látja, kérem, ezzel kellett volna kezdeni. Kedves hallgatóink, tisztelt közönség, megtisztelő kötelességemnek teszek eleget, amikor felszólítom most a jelenlevőket, tegyenek javaslatot új játékokra. Hát tessék kérem, kinek van valami játékötlete? Nekem. Fáradjon ide a mikrofon, szabad a kedves nevét. Szuhai Balázs. Foglalkozása? Apa vagyok. Szép szakma. Szép, de igazi szakmunkás kevés van. A legtöbb csak betanított apa. Hát milyen játékot hoztál? Jelszavam, nincsenek régi játékok, csak öreg emberek. Egy újszülöttnek minden játék új. Ezért azt javaslom, hogy gyártsunk régi, elfelejtett játékokat. Például, miért nincs ma színes üveggolyó? Gicses. Az a jó. Akkor találunk rá kivitelezőt. Mond, voltál már trafikban? Egyszer, szappant vettem. Na, akkor tudod, mi van egy trafikban. Az egyetlen, ami nem bazári egy trafikban, a trafikos. Ha ne túlozz, láttam ott cigarettát is. Az csak dekoráció. De van műanyag ugróbéka, műanyag békaugró, műugró béka, és műanyag, műanyag, annyi mű, mint a nyű. Ezeknél miért lenne gicsesebb az üveggolyó? Én úgy tudom, megpróbálták gyártani. És? A null széria szögletesre sikerült. El is adták dobókockának. Na akkor mondok mást, kalejdoszkóp. Mi történt? Kalejdoszkóp, egyszerű papírhenger, amiben tükrök és színes műtyürök vannak. Ha belenézünk a hengerbe, a tükrök megsokszorozzák a műtyürőket, és különböző szép alakzatokat látunk. Na de ez szemfényvesztés, ez talmi csillogás. Aztán felnő a gyerek is revűszínházat akar látni. Hát miért ébresszünk a gyerekbe elérhetetlen vágyakat? Jó, akkor hagyjuk ki a kalejdoszkópból a tükröt és a műtyürőket. Marad az üres papírhenger. És ki fogja gyártani? A kínaiak. Igen, az üzletek tele vannak hengeres kínai WC-papírral. Ha elfogyott a papír, marad az üres henger. A gyerek belenéz, és mit lát? A környezetét. Így játékosan tud felkészülni a környezet ismereti órákra. De ehhez viszont minek a papírhenger? Milyen igazad van? A gyerek csak úgy szabad szemmel nézelődjön. Hülyeség. Igen, de olcsó. És még mindig jobb egy olcsó hülyeség, mint egy drága. De ha akarod, mondok mást, építőkocka. Ne viccelj, nem lehet építőkockát kapni. De igen, műanyagból. Az meg könnyű és leborul. Nem emlékszel, hogy mi gyerekkorunkban nehéz fakockákból micsoda tornyokat építettünk? Igen, de ne felejtsd el, mi fában szegény ország vagyunk. Egy valami van, ami nem műanyagból készül. Micsoda? A fából faragott királyfi. A műanyag meg olajból készül. Olajunk talán van, még olajsejkünk is csak egy, a Krudinák Alajos. De van még egy javaslatom. Gyerekkoromban volt egy kis autóm, amit minden nap szétszedtem és összeraktam. Dacia. Nem, kis játékautó. Az ma is van, nem is kell szétszedni, szétesik magától. De összerakni nem lehet. Az ember drága pénzen megveszi, és már ki is dobhatja. Hát az is baj, a gyereknek az eldobás is örömet szerez. Vannak játékok, amiket szerintem kifejezetten arra gyártunk, hogy eldobjuk. Tudom, a labda. Hát valaha régen rongylabda is volt persze, most gumiból készül. A rongylabda? Igen, gumiból van, de két rúgás után olyan, mint a rongy. Hát akkor megint más. Kedvenc játékom volt egy egyszerű deszkadarab, ami alá golyós csapágyat szereltem, és azon gurultam. Hát persze hasonló ma is van, hogy is hívják, kereke van, az utcán gurulnak vele, és státuszszimbólum. Mercedes. Nem, gördeszka. És az miért státuszszimbólum? Mert 2000 forint. Ugyanis balesetveszélyesnek nyilvánították, ezért csak maszekok gyártják. Nagyon helyes, a veszélyt meg kell fizetni. De mi a gördeszkában a veszély? Hogy nem vallják be az adóba. Hát akkor igazán nem tudom, mit vegyek a gyereknek játszani. Vegyél neki kisvasutat vagy tévéjátékot. Hát az van már neki. És nem játszik vele? Le is törném a derekát, ha hozzányúlna, még elrontaná. A drága játékokkal csak én játszom. A gyereknek különben sincs ideje ilyen szamárságokra. Külön angol, külön torna, külön úszás. Hát akkor te tulajdonképpen magadnak veszed a játékokat. Természetesen. Igen, hát akkor én tudok neked egy remek, olcsó régi játékot, amit az ilyen apa érdemel. Mi az? Fejre, pacsi. Fejre? Vagy nem fejre, hát... Vagy mire? Segíts már! Mit olvas? Könyvet. Félárú? Igen, félárú és menettérti. Mondja kérem, milyen könyveket szállítottak le? Majdnem minden régi könyvet, kivéve a lexikonokat és a térképeket. Azokat miért nem szállították le? Mert azok nem avulnak el. Hát a térképekről ezt nem merném olyan határozottan állítani. Na, aztán mi újság még a kultúrában? Hát sokat írnak az újságok. Szolnoki tragédiáról. Jaj, Szolnokon tragédia történt. Igen, bemutatták az ember tragédiáját. És most arról írnak a lapok, hogy nem az Ádám, hanem a Lucifer a jó ember. Talán a jó ördög? Nem ördög, ember! Olyan jó ember lett a Lucifer, mint néhány éve a Madách Színházban a Jágó. Hát én nem értem ezeket a modern színházi dolgokat. De talán nem csak én vagyok így. Minden színdarab tele van mesztelen nővel, mégse tapsol senki. Hát ez világos, hogy miért nem tapsolnak. Miért nem? Hát egy kézzel nem lehet tapsolni. Persze azért, én nem akarok ám elszakadni a modern művészetről. Én minden kedden szorgalmasan megnézem a Stúdió 81-et. Az a műsor a tévé legnagyobb találmánya. Miért? Mi benne a találmány? Kitalálta a tévé a második szünnapot. Maga lecsukja a tévét, hát megvan maga húzatva. Elég, ha leveszi a hangot. A legkitűnőbb hangulatlámpa. Kevesebbet fogyaszt, mint egy százas izzó. Maga cinikus. Vannak azért kitűnő műsorok is. Itt volt például ez a fából Vas Lajos. Ez a repülypáva. Hát, az valóban nagyszerű volt. A sógorom 5 hétig csillogó szemmel nézte. Le nem vette a szemét az énekesek ajkáról. Miért? Mi a sógora? Fogorvos! Remélem, maga is a Szvorák Katalinra szavazott. Hogyne, természetesen. Én egymagam 1 millió szavazatot küldtem. De ugye nem a cigányzenés kíséretre. Most nagy veszélyben van a haza. Mert egyesek le akarnak térni a Bartóki útról. Most, amikor 100 éve született Bartók Béla. Hol hallottam? állítólag olyan jól sikerültek az ünnepségek, hogy meghosszabbítják. És jövőre is 100 éves lesz. Maga nem szereti Bartókot? De, szeretem. Én a kampányt nem szeretem. Pedig már Kodály megmondta, hogy meg kell gondolni, kinek és mennyit adunk Bartókból. Hát most nem panaszkodhatunk. Nem. Úgy látszik, egybe adták ki az egész 5 éves terv. Ugye én a szegény koszorúzókat sajnálom. Délelőtt Pozsonyba koszorúzott a Petrovics. Délbe Pesten Posgai, este nyugodtan ül a hangversenyen a Tóth Dezső, miközben már mondják a hírekbe, hogy reggel Romániába fog koszorúzni. Hát kellett nekünk egy ilyen vándorszerzőt ünnepelni. Van viszont egy jó hírem. Jövőre minden szombat szabad. Hát nézze, ennek mint magánember örülök, de mint az ország sorsáért felelősséget vállaló Népfront aktíva már kevésbé. Hát csökkenni fog a nemzeti jövedelem? Egy frászt nőni fog. Hogy? Hát ahelyett, hogy szombat délelőtt piszmogna a munkahelyén, rohanhat a hétvégi telkére és dolgozhat, mint a gűző. Az is nemzeti jövedelem. A munkának nincsen származása. Olvasta, hogy egyes munkahelyeken bevezették a völgyesi féle mikrofont. Hát bevallom, én még a hegyesi félét sem olvastam. A völgyesi féle mikrofon 10 centiről kimutatja, hogy az illető mennyit ivott. Csak bele kell beszélni. Na, mi a vélemény erről? Na, miért nem szólal már meg? Na! Nem tudom, hogy az a mikrofon nem völgyesi féle mikrofon. Ez nem. Ja, az ingyen már. Miért nem ezzel kezdtem? Erről jut eszembe. Tudja, melyik a legdrágább konyak a világon? A Napóleon. Egy frászt. A Lánchíd. Tudja, mennyibe kerül 1 liter? 40 000 forint. Hogyan már? Honnan veszi ezt a marhaságot? A Népsportban olvastam. Egy szurkoló a Fradi Vili meccsen bedobott egy 2 deszis konyakos üveget, és 8 000 forint betétet fizetett érte. Hát ha 2 deci 8 000, akkor 1 liter 40 000, és most jön a poén. Tudja, hogy hívják az üvegdobálót? Hogy? Somogyi Pál. Ide figyeljen, csak nem ez a kis szivaros, aki bejelentett minket? Vigyázzon halkabban! No. Vigyázzon, hogy mit beszél. A végén még beperel minket 100 000 forintra, mint az Inke a skálát. Azért lesz még elég gond a focipályákon. Olvastam, hogy elrabolták a Barcelona középcsatárát, a Quinit. 60 milliót kértek érte. Na, mit röhög? Arra gondoltam, mennyit kérnének a Jancsikáért. Hát, 1-2 focistánkat nem ártana elraboltak. Az nem lenne jó. Miért? Mert megkerülnének. Na de mi a hír a technikai és a tudomány világában? Jaj, ismét forgalomba hoztak nálunk egy új fogamzásgátlót. Nekem mondhatja, én már közömbös vagyok. Erre a sok technikai újdonságra. És mitől jobb ez, mint az előző? Hetenként csak 2-szer lehet használni. Sok! Azt is olvasom, hogy több matematikus belebolondult a bűvös kockákba. Nyugat-Németországban pedig a gyárkapuknál megmotozzák az embereket, nehogy bevigyék, mert akkor lőttek a munkának. Jó, tőlem is elvette az asszony az ágyba. Na, ide hallgasson maga, rizikófaktor. Traktor? Nem traktor! Faktor! Maga okozza az infarktust. Nem látta a tévében? Jaj, ne is mondja, a bátyámnak miatta törték el a bordáját. Ki tört el a bordáját? Az oldalbordája. Hogy? Úgy, hogy aludt és a felesége fel akarta éleszteni. Attól még nem törik el valakinek a bordáját. Dehogy nem, úgy élesztette, hogy a tévében látta. Rátérdel. Miért? Azt itt elájult? Dehogy! Három kört akart vele futni. Éjszaka? Persze éjszaka! Nem hallottam múlt havi kabaréban, hogy egy nemi aktus 1200 méter futásnak felel meg. Igen? Hát akkor én egy kaszanova vagyok. Hogy? Hát tegnap körbefutottam a Margit szigeten. Én hallgatok a saroltára. Az alatnai saroltára? A Monspart saroltára. Vettem is egy erőfejlesztő biciklit, tudja, amelyiket egy helyben kell tekerni. Maga nem vesz? Nem, én megvárom, amíg kapható lesz motoros kivitelben. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, a Magyar Rádió, a Magyar Televízió, a Magyar Lemezjátszó és a Magyar Porszívó nevében szeretettel üdvözlöm Önöket. Az első és egyben hagyományos népzenei vetélkedőnket ezentúl megnyitom. Elkérem a zsűri elnökét, hogy a kezében lévő őszinte forró pákát eressze szélnek, hadd röpüljön a nézőközönség felé. A TMK kemény legények kórusát kérjük a mikrofon alá. Nem messze van ide dorog, hol a státusz kockán forrog. Zimmel-zummel, zimmel-zum, receptitle, bom-bom-bom. Nem messze van ide eger, részek haver, utcán hever. Zimmel-zummel, receptitle, bom-bom-bom. Nem messze van ide Bécel, hol a lécem, verik léccel. Zimmel-zum, recepice, bum-bum-bum. Virágéknál ég a világ, velük együtt ég a család. Cimzoltok, cimzoltok, recepice, bum-bum-bum. Most a raktáros következik ki, két év fizetetlen szabadság után, most már tényleges szabadlábon van. Szőke kislány, csit, csit, csit. Két év börtön nem kis sit. Nem lesz gondom szénre, már bemegyék a télre. Sit, sit, sit, galambom, egy kis sit. Most azt mondja, hogy? Egy kis malac, ref, ref, ref, majd letelik a ref, ref, ref. Fejem vágom a szomszédot, még egy hónap ref, ref, ref. Jolánka következik a kerosztályról. Dalából is kivehetjük, hogy kovácsolt vagy kerítést szeretne. Raktáros ám az én babám vasból van a falába. Talán ebből adódhatott az a leltár hiánya. Nem kell sok kerítés, lesz szép vas kerítés. Hozzá meg Tillára, műanyag, Tillárom. Hozzá meg Tillára, műanyag, Tillárom. A nyersáru raktár délceg reszortosát halljuk. Szél és a zsuzsá, keskeny a pártyá, nincs olyan legény, ki megcsókolja. Garzon Pista megcsókolt az íros lett a kabát ujjá. Ez ám a legény. Kulcsár néni, a balesetvédelmi előadó, szintén egy kesergőt ad elő. Ő volt az, ki minden balesetet el tudott hárítani, csak ezt az egyet nem. Asszony lett a lányom, mikor kigyött a gyár, virág Jóska játék, lekapta a lábár. Az egységben a Jenő brigád vezetője, SOS Palkó, a kíváncsi művezető, ki gyufával nézett bele a benzines hordóba. A beosztottjai még utána énekelték sokáig. Vezető fenn az égen, hazafelé szálltogál, ételhordó a kezében, bal lábával szaludál. Művezető, ha lehet, a jelenléti évemet írd alá, hogy ne sírasson ez a brigád, szocialista brigád téged. Ha lehet, rakjad meg a fészkedet, jár kéményen, jó magasan, hogy közelről mutogassunk téged. A következő produkcióra hívjuk fel figyelmüket. A főmérnök és az igazgató énekel Gizikéről, a közös titkárnőjükről. Ők alakítják az üzemi bőrduda háromszöget. Hallgassuk meg őket! Gizikének milyen kafele? A férjének marad az egyötöde. Nem lehet az ember fából. Örömünk be! Kiugrunk a klótgatyából. A két gyár összevont kórusa, a Jöjj vissza vándor kórus, ad elő ropogós dalokat. Ezzel zárjuk adásunkat, stb. Stb. Ha megengedik, én magam is hozzájárulok egy hangszer szólóval a dolog sikertelenségéhez. Zakmi bizony boka fixes, attól vagyok havi fixes. Trapperos lány, a nagy maris, még a nadrágja is hamis. Bálint bácsi kalapácsara esett a kis titkára. Azzal a nyolc ellenbivel meghúzta egy fegyelmivel. Unca, unca, unca, unca, unca, unca, unca, unca. Hallottam egy történetről, 9. emeletről, Józsi bácsi bánatából leugrott a Flóriánba. Vigyázz, vigyázz, drága Szaki bácsi, az aranypákát kioszthatja bárki. Rávelünk vagy 8-10 derék szíjat, elnyerhetjük majd az első díjat. Rávelünk vagy 8-10 derék szíjat, elnyerhetjük majd az első díjat. Elbírjuk!